Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, jest 6. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajmie się w środę sprawą klauzuli opt-out, narodowej wyprawie himalaistów na K2 i policyjnych patrolach i kontrolach w czasie sylwestrowo-noworocznego weekendu. Środa, nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia i temat wypowiadanie przez lekarzy klauzuli opt-out, czyli umowy pozwalającej im pracować dłużej niż 48 godzin tygodniowo. O zwołaniu posiedzenia zdecydował szef komisji Bartosz Arłukowicz z PO i zaprosił na nie ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Zapraszam ministra zdrowia, żeby złożył informacje na temat działań, jakie podejmuje w związku z zamykanymi oddziałami szpitalnymi, napisał na Twitterze Arłukowicz. Według danych resortu zdrowia do tej pory klauzulę opt-out wypowiedział 3,5 tysiąca lekarzy, według lekarzy rezydentów 4,5 tysiąca. Młodzi medycy domagają się zwiększenia środków na ochronę zdrowia i podwyżek, alarmują, że w wielu szpitalach od nowego roku zabraknie lekarzy. Minister Radziwiłł przekonuje, że wypowiedzenie umów opt-out przez lekarzy rezydentów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami i krytycznie ocenia postawę lekarzy rezydentów, którzy wypowiedzieli umowę. Polscy himalaiści już w drodze do Pakistanu odlecieli z warszawskiego lotniska Chopina i tak rozpoczęła się narodowa wyprawa na K2. To liczący ponad 8 tysięcy metrów szczyt, którego nikomu nie udało się zdobyć zimą. Himalaistów na lotnisku żegnali przyjaciele i rodziny. Do ostatniej chwili trwało przepakowywanie sprzętu górskiego do specjalnych beczek wyprawowych. Krzysztof Wielicki, kierownik ekspedycji, szanse na zdobycie szczytu ocenił na 50%. Z sukcesem już jest fakt, że Polacy się podjęli kolejnej próby, bo jak widać nasi koledzy z zachodu jakoś nie bardzo próbują tam jechać pod K2. Wyprawa liczy 13 uczestników. To grupa najbardziej doświadczonych polskich himalaistów i alpinistów. Między innymi Adam Bielecki, Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Dariusz Załuski czy Artur Małek. Nie jest tak, że my ją zdobędziemy, tylko ta góra po prostu nam pozwoli wejść na siebie i ta góra rozdaje karty. Po kilkudniowym trekkingu do bazy uczestników wyprawy czeka długotrwały proces aklimatyzacji i zakładania kolejnych obozów. Himalaiści planują wspinać się na szczyt dość wymagającą technicznie, ale najkrótszą drogą Basków, jeżeli pogoda pozwoli. Atak szczytowy planowany jest na marzec. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Przed sylwestrowo-noworocznym weekendem policja ostrzega. Więcej będzie patroli policyjnych na polskich drogach, nie tylko w dużych miastach, ale szczególnie na trasach tych przejazdowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych, w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących. Pamiętajmy też o tym, że podróżując, szczególnie wybierając się w długą drogę, te warunki na trasie zmieniają się bardzo szybko. Od deszczu po śnieg zwracajmy uwagę na znaki drogowe, zwracajmy uwagę na warunki atmosferyczne, jedźmy po prostu wolniej. I nigdy nie siadajmy za kierownicą. Po alkoholu. Andrzej Browarek z Komendy Głównej zapowiada, że policyjna akcja potrwa do popołudnia 2 stycznia. Przypomnijmy, w świąteczny weekend doszło do 450 wypadków, w których zginęły 42 osoby. Połowę ofiar stanowili piesi. Za werbowanie do organizacji terrorystycznych dożywotnie pozbawienie wolności. Taka kara grozi od wczoraj w Rosji. Nowelizację kodeksu karnego podpisał prezydent Władimir Putin. Szef Komisji Ustawodawczej Dumy Państwowej Izby Niższej rosyjskiego parlamentu Andrzej Kliszas poinformował, że zaostrzenie kar ma odstraszyć obywateli od podejmowania działań, które wspierają terroryzm. Natomiast według szefa Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji Izby Wyższej rosyjskiego parlamentu Franza Klincewicza konieczne było prawne usankcjonowanie odpowiedzialności osób, które w jakikolwiek sposób pomagają terrorystom. Oprócz dożywotniego pozbawienia wolności dla tych, którzy werbują przyszłych terrorystów, zaostrzone zostały także kary za finansowanie tego typu działalności oraz za nakłanianie do jej prowadzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie historia oparta na faktach. Jan Jakub Kolski kręci film o historii swoich przodków, bracie matki Wacławie Szewczyku, który po II wojnie światowej walczył u boku Stanisława Sojczyńskiego, Warszyca, z komunistycznym reżimem. Do zrobienia filmu zainspirowała reżysera historia opowiadana przez dziadków. UB wykopywało tego biedaka z grobu trzykrotnie. Za każdym razem dziadkowie musieli być świadkami, więc oni zakopywali z uporem. Przyjeżdżało kolejne oddziały KBW i UB. Fotografowali, sprawdzali, czy rzeczywiście wróg ludu nie żyje. Zdjęcia do filmu powstają w regionie łódzkim, m.in. koło Tomaszowa Mazowieckiego. Obraz pod tytułem Ułaskawienie ma wejść na ekrany kin w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Początkowo pogodnie, później zachmurzenie wzrastające od zachodu kraju do dużego i tam oraz w centrum mają pojawić się opady deszczu ze śniegiem i deszczu na termometrach od 1 do 5 stopni, tylko w Dolinach Karpackich minus 2. Trójka. Program Trzeci.

wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by bezczelnie trwać. I aby żyć siebie samego, trzeba dać. Medal dla każdego. Anna Olej-Kobus opowiadała już o afrykańskiej wędrówce i jej celem była Namibia. Temat zainteresował naszych słuchaczy, dlatego wrócimy dziś na ten atrakcyjny szlak. Tak, badają tu takie obce słowa jak himba, bushmeni, juny, safari. Ludzie się zastanawiają, gdzież ta Namibia jest, co tam takiego ciekawego, bo skoro tylko pustynia, no to kupa piachu i to by było na tyle. Po pierwsze, mamy tam piękną polską historię, bo tamtędy jechał Kazimierz Nowak na rowerze. Tutaj właśnie żyrafy uratowały mu życie, dlatego że zerwały przewody. Inżynierowie, którzy usiłowali te przewody naprawić, przypadkiem trafili na obóz Kazimierza Nowaka i w ten oto sposób dzięki żyrafom wyszedł on cało z tej opresji. Ja po Namibii rowerem nie podróżuję, to naprawdę wyzwanie dla najtwardszych z najtwardszych. Nikomu z początkujących tego nie polecam. Zwłaszcza, że na rowerze nie wjedziemy do Parku Narodowego. Pamiętajmy, że to królestwo dzikich zwierząt. Lwy, gepardy, nosorożce, słonie. Takie stworzenie zupełnie spokojnie w Namibii spotykamy. Co więcej, miałam raz historię, że słoń wszedł nam po prostu do obozu i przespacerował się między namiotami. Szczęśliwie słonie ludzi nie atakują. Wystarczy tylko pamiętać o podstawowej zasadzie podróżników. Nigdy, ale to nigdy nie należy mieć owoców i warzyw w namiocie. To taki słoń mógłby włożyć talombę po to, żeby po prostu sobie wziąć coś smakowitego, jakąś marchewkę czy jabłuszko. Jeżeli pojedziemy do Parku Narodowego Etosha, będziemy przestrzegać wszystkich zasad, na pewno nic nam się nie stanie i żaden słoń tutaj trąbą nas głaskać nie będzie. Wspomniałam o himba i bushmenach, to ludy, które tutaj mieszkają, bardzo różnorodne, niebywale ciekawe, a przy tym żyjące bardzo, bardzo ekologicznie. Możemy się od nich wiele dowiedzieć o tym, jak przetrwać w buszu, o tym, jak wykorzystywać przyrodę i o tym, jakie tradycje mają, bo na przykład panie himba mają bardzo oryginalny rytuał piękna, mianowicie do mycia się nigdy nie używa wody, a nacierają ciało ochrą zmieszaną z tłuszczem, bardzo pięknie pachnącą i działającą jak krem przeciwsłoneczny. Dla odmiany lud himba, który mieszka nad rzeką Kunene, tam już blisko wodospadów, możemy wejść na ich ziemię i spojrzeć na wodospad Epupa. To jest coś niesamowitego, bo każdy Namibijczyk, z którym rozmawiałam, mówi, że to jest właśnie najpiękniejszy widok Namibii. No pustynia, jasne, wydmy, no super, ale ten wodospad, myślę, że kiedy mieszka się w pustynnym kraju, możliwość zobaczenia tych mas wody spadających, to musi robić wrażenie i na mnie zawsze po pustyni robi to niebywałe wrażenie. Wreszcie koniecznie warto odwiedzić Waterberg. Jest to płaskowyż, takie miejsce trochę jak południowoamerykańskie Tepui, położone wysoko wznoszące się nad równiną. I tam przy recepcji kempingu na Waterbergu jest tabliczka zostawiona przez sztafetę Nowaka, że tu właśnie Kazimierz Nowak dotarł. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Wkręć się w majsterkowanie. Już teraz w Lidlu. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z bardzo pojemnym 20-woltowym akumulatorem w supercenie 199 zł. Komplet 15 niezawodnych kluczy płaskooczkowych za 34,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę.